som jag tänkt säga till dig, men som jag liksom inte riktigt vågat. Jag har fixat en spelning till oss. Ja, jag har inga låtar på det här sättet. Skriv en om mig. Paul, du måste flytta. Vad menar du? Scenen är din, kompis. Men det handlar inte om scenen, fattar du väl? Jag såg massa människor, att jag såg massa ögon som stirrade på mig. Det är ingen sån här jävla regelmusik. Välkomna till avsnitt 93 av filmpodcasten Tittar och snackar, och välkomna till det avsnittet där jag kanske kommer känna mig som mest utanför. Och hur kommer det sig, Gustav? Det beror väl på att vi har en gäst. Jag är ett Håkan Hellström-fan och vi kommer diskutera Känn ingen sorg för mig i Göteborg, tänkte jag säga. Men Känn ingen sorg heter den bara, Håkan-filmen. Och med oss har vi då Tony Savala som har musikpodcasten Kärlek och knaster. Och som också är ett stort då Håkan-fan. Följ upp mig där. Stämmer det, Tony? Ja, det stämmer mycket väl. Hej på er förresten, och vad roligt att man får vara med här i den här mytomspunna podcasten. Ja, det stämmer. Jag har då en musikpodcast som heter Kärlek och knaster, där jag varje vecka diskuterar då ett album med en gäst som har betytt mycket för den personen. Och där ni bägge då har varit gäster. Precis. Emil i dåtid, jag i framtid. Precis. Och man kan säga att ett av podcastens, min podcast då, första avsnittet då, och ett av de mest lyssnade avsnittet av podcasten var ju då när Emil var med och pratade Pearl Jam. Ett avsnitt jag kan rekommendera för alla som följt Tittar och snackar. Och ett par dagar efter att ni släpper det här avsnittet så kommer det komma, kommer det komma ett systeravsnitt av Kärlek och knaster, där du och jag, Gustav, pratar om Håkan Hellströms Ett kolikbarns bekännelser. Ja, och jag är lite nervös för att lyssna på det. För att jag blev lite så här hämmad av stunden, märkte jag. Att prata film, då kan jag bara snacka på. Men att prata musik, då känner jag så här, shit, jag får inte, det kändes som att jag var på farlig mark. Att det är lätt att jag framstår som pretentiös. För att jag brukar inte prata om, alltså jag ska prata om en platta som har betytt mycket för mig. Även om jag var hedrad av grejen och verkligen ville göra det, så blev jag röd i ansiktet flera gånger av saker jag sa liksom. Men det ska bli spännande just därför. Det är därför jag ser min uppgift här idag, att det jag ska föra med mig till er podcast är just det här pretentiösa anslaget som jag gärna stoltserar med i Kärlek och knaster. Det är en podcast som har liksom, vad ska jag säga, ambitionen är ganska hög vad det gäller till att liksom vara pretentiös. Så att därför så tror jag att det här kommer, det är det jag ska försöka föra med mig i min insats här idag. Ja, men det är lite trevligt. Du är lite P-Tony medan jag och Emil är typ så här nedlagda ZTV eller något. Det. Ja, och då är jag också P1-Tony med en lista också. Ska vi dra den för lyssnarna innan vi sätter igång? Ja, den listan som jag har då på något sätt genom mitt, om vi ska säga mina specialkunskaper inom musik som egentligen är obefintliga, så har jag döpt den listan till tre vanliga fel inom musikfilmer och exempel de borde följa. Nu sitter jag och bara hoppas att du kommer ha ett exempel från Singles, Cameron Crowes film. Det kommer du inte ha, det vet jag, men du borde ha det. Jag tycker mest det är roligt att jag ser fram emot en lista som inte kommer vara så här Gustav-krånglig. Jag är ju den som alltid pushar för lister, men det känns som att du kommer ha någonting som är tydligare än mina lister brukar vara, och varför mina lister inte dyker upp allt mer sällan. Alltså, jag ägnar ju väldigt lång tid till att liksom hitta små klatschiga formuleringar, så att när jag sen drar dem så kan jag verka som att så här, jag är lite avspänd med dem. Men så fort jag liksom börjar prata om någonting jag inte har förberett mig på, så brukar jag liksom börja stamma och få någon sorts afasi. Så vi får se hur det går. Ja, nu vet du varför jag låter så förjävlig podcasten. Det är för att jag aldrig förbereder mig. Och efter varje avsnitt tänker jag, nästa gång ska jag fan tänka ut någon formulering. Men det blir alldeles så låter för jävligt. Men Gustav, vill du ge någon kontext också till lyssnarna om den här filmen då? Känn ingen sorg som vi ska diskutera. Jag har faktiskt inte skrivit något. Jag gillar ju att skriva som ironiska. Men det är ju... Kontexten är ju att vi har gjort en film baserad på Håkan Hellströms texter och melodier. Och kanske främst plattan ett kolikbarns bekännelse, eller hur Tony? Alltså det är väl lite den som de har plockat mest ur till att bygga historien. Ja, i och med att det är det Håkan-albumet som har mest historier, eller som är mest storybaserad, tillsammans med kanske Två steg från Paradise, så kan man väl säga att det stämmer. Det är väl faktiskt en ganska bra iakttagelse. Jag känner mig redan utanför, men det enda jag minns om den skivan är att när jag pluggade filmskola, samma skola som du pluggade på Tony, vi känner varandra via den skolan. Så en annan kompis, Kricke, hade den på vinyl. Jag tycker omslaget är jävligt snyggt till den skivan. För det är väl Håkan Hellström vid ett piano som en liten docka, va? Nej, då tänker du på något, fel. Då tänker du på något nytt, något. Ja, det är den, lånat, det, inte något. Den B-sidesamlingen kanske som är så. Som kom precis samma år fast senare på året. Ja, hur ser omslaget ut i den här skivan då? Det är mer Håkan som sitter med en gitarr i knät och något som ser ut som, ja, okay, och ett Instagram-filter. Lite, ja, precis. Ja, det är nästan lite Instagram-snyggt. Ja, som att han sitter på en sommarklippa liksom och ser Instagram-filter, ja. Ja, lite brunt fot. Ah, okay, ja, okej, då vet jag. Men underbart. Ah, känner ingen sorg då. Vill du sätta igång, Gustav, och öppna upp det här samtalet? Ja, men nej, men det är så, för kan vi ge bakgrunden till att, för nu när filmen kom, om vi ska se vad kritikerna gav, så gav ju då Aftonbladet Jan-Olof Andersson, mannen som satte bland annat 5+ till Så som i himlen det året det kom, Kai Pollack-filmen som jag har refererat till ofta förut. Men han satt ju 5+ nu på Håkan-filmen, som ju inte är en Håkan-film. Regissörerna heter, vad heter de här? Måns Mårlind och Björn Stein, alltså regissören till Storm, som sedan gjorde sin lilla karriär i Hollywood med, det var väl fjärde Underworld-filmen. Jag skulle också vilja tillägga att manusförfattaren då heter Silla Jackert. Och den viktigaste referensen, om man ska prata till vad de har gjort tidigare, är då kultserien Spung. Som nu finns lyckligt. Jag visste att du skulle komma till den. Ja, men jag tycker att det är liksom essentiellt när man pratar om den här filmen och pratar om Spung. Det var så en numera kultförklarad tv-serie som finns då på Öppna arkivet på SVT Play. Som handlar om inspelat och utspelar sig under liksom det tidiga 2000-talet. Liksom ungdomar i gymnasieåldern. Och som liknar den här filmen väldigt mycket i sin energi och sitt sätt att använda fantasi och musik som berättarinstrument. Den serien känns ju lite som en av de få nutida kultserierna. Jag har inte sett den. Förmodligen kom den under en tid, kan jag tänka mig, när jag faktiskt hade ett väldigt socialt liv på Gotland. Vilket år kom den? Det vågar jag faktiskt inte svara på. Kan det vara 2001-2002? Ja, jag tror den kom någonstans i den vevan. Det var liksom, den kom in, eller de bägge två säsongerna kom innan, eller i samma veva som Håkans första album. Så därav så har inte hans musik så mycket att göra på det vanligtvis, på det soundtracket som hade en ganska stor bredd. Men jag skulle i alla fall rekommendera alla att se Spung. Men då har de fått, för det har ofta varit ett problem med SVT-produktionen, ska ut på hemvideo och sånt, just musikrättigheter och skit. Men Spung och allting har kvar all originalmusik. Ja, just, om man ser just det med att det har kommit ett nytt avtal för rättigheter på webben, så har SVT lyckats komma på en lösning där de kan lägga upp allt sitt gamla material trots att det är upphovsrättsskyddat. Det är bara vissa liksom, jag vet inte, vissa sorts klausuler de måste förhålla sig till. Men då har de lyckats lägga upp den Spung som tidigare varit helt omöjlig på exempelvis släppa på DVD, eftersom att var femte sekund så kommer det liksom en ny låt. Och det är liksom svårt att få klara de rättigheterna. Mm. Jag borde kanske ta chansen att se den. Jag har varit inne på Öppna arkivet vid två tillfällen. Och en gång så att jag kollade på Hylands hörna när Pippi Långstrump var gäst. Vilket var väldigt mysigt. Och andra gången så såg jag den här, en barndomsserie från min barndom i alla fall, den korsikanska biskopen. Men jag kanske borde ta chansen att se Spung då. Jag skulle vilja säga som så, att uppskattar man Känningens sorg, så tror jag att man kommer älska Spung. Jag skulle säga att för mig personligen så tycker jag att Spung är det kanske bästa tv-drama som har gjorts i Sverige sen typ det låter klyschigt att säga det, men liksom scener ur ett äktenskap. Men vadå, till exempel en annan hyllad serie som jag faktiskt har beställt nu på DVD, för den har släppts, men Torka aldrig tårar utan handskar. Precis, Jonas Gardell-serien. Den verkar ju alla tycka är ett mästerverk. Ja, jag var inte lika imponerad, men det får stå för mig. Okej. Ja, den är stark, den är bra, den är väldigt bra. Men Okej då. Min favoritserie idag är ju God morgon alla barn. Jens Jonssons serie. Den var bra. Skulle du säga att Spung är bättre? Jag skulle säga att Spung är mycket bättre. Det är helt olika universum såklart, helt olika stilar. Absolut. Jag tycker den serien God morgon alla barn var väldigt bra, men jag skulle säga att Spung är, ja, den är helt fantastisk. Det närmaste vi i Sverige. Jag skulle säga att det närmaste vi i Sverige har kommit HBO:s liksom höjder. Ja, åh fan. Det märks, jag har ingen koll här på Spung, märks. Men vi går vidare nu då till diskussionen av Känn ingen sorg. Ja, och jag var faktiskt hemma nu helgen här. Och jag pratade med min mamma som sa att filmen hade inte gått så bra som SF hade hoppats. Och jag vet inte om hon läste det i Aftonbladet eller om hon kanske läste det i GT, som är med en lokal tidning, och att det handlar just om att den inte har gått så bra i Göteborg. Men har du någon uppfattning om det, Gustav? Jag har absolut ingen uppfattning om det. Men det har jag sällan. Nej. Om. Jag har bättre koll på box office och hur filmerna går där. Man nås ju inte så mycket. Man nås av en biotopp, men man får inte se siffrorna på samma sätt. De siffrorna för biljettintäkter kommer ju mer internt. Exakt hur det har gått för stad och sådär. Så Tony, har du något? Mm. Jag har absolut ingen aning, men vad jag har sett så har filmen legat på biotoppen. Jo, men jag gissar också att det har med värmen att göra och inte handlar om filmens kvalitet. Eller jag tror inte värmen, bara... jag tror främst den släpps precis under de där semesterveckorna då T-centralen är tom. Alltså alla är på semester just nu, så att, jag tror inte det är så farligt. Nej. Ja, men har du någonting mer att säga om filmen, Gustav? Nej, men jag tycker faktiskt vi kan gå direkt på själva. Jag gick ju och såg den då. Det är ganska pinsamt. Det här kommer Tony gilla främst. För det blev en så här lite Håkan-upplevelse för mig. Huvudpersonen i Känn ingen sorg heter ju Paul. Och är en slags känslomässig variant av Håkan Hellström. Även om det inte är något. Men då har jag direkt en fråga till fansen här. Det är ni två. Alltså, varför döper de honom till Paul? För han pratar ju om Paul som jobbade på Pågen i någon låt. Det är faktiskt den enda referensen till Till en karaktär som heter Paul är just den från Tro och tvivel. Och så har jag råkat höra just det. Men då undrar jag bara, det är kanske svårt för att Men är det bara en slump att det blev samma namn som han använde? Det är namn från Håkans karaktärsvärld. Och så är det nog inget mer tänk än så. Alltså, hans kompis heter ju Johnny. Som de faktiskt har byggt. Men där har de väl ändå byggt en karaktär kring den låten, Johnny med svarta molnet och han hade amfetaminet och allt sånt där. Här blir det lite mer konstigt när då den här karaktären Paul är Håkan. Men ändå så han pratar ju om Paul i tredje person i en låt. Som en annan, skitigt spänglad, det var en fråga. Men som du säger, vi får ju Johnny med svarta molnet och vi får ju Lena som ska komma igen och sådär. Så det är väl kul för alla som har lyssnat på en låt eller två med den här. Och allra mest Eva, för de som har sett filmen och kanske inte lyssnat in sig på Håkan Hellström så mycket, så finns det, karaktären Eva finns ju på Håkans första platta. Så presenteras hon i Uppsnärd i det blå låten. Och nu på hans senaste platta så följs det upp liksom som en svansång tillbaka till dåtiden, till Eva som inte längre existerar i hans liv. Men vilket är väldigt fint om man vet om, eller hur, Tony? Ja, precis. Det är egentligen en av få gånger, eller den enda gången kanske han haft en återkommande karaktär i sina låtar. Men Håkan har ju mer och mer blivit självrefererande på sina skivor. Förra skivan exempelvis, River en vacker dröm, där han sjunger om sig själv och sin karriär. Eller Du är snart där, då han refererar till liksom sig själv som Håkan. Och nu då på senaste skivan då, när han sjunger här, det tog så lång tid att bli ung. Så att han har ju börjat anamma, vad ska man säga, gubbrockens formspråk. Där man ofta blir mer och mer personlig och ser tillbaka på sitt liv. och på de karaktärer man använt tidigare. Det är väl det jag kan tro. Men här har de ju liksom plockat jag menar de mest, alltså Lena, Johnny och Eva är ju de karaktärer som har stått ut absolut mest i Håkans låtskatt. Egentligen finns det väl inte så många andra karaktärsnamn, eller? Vi får ju inte glömma då Paul som jobbade på Pågen och hade ett barn och fick sparken. Men är det inte väldigt konstigt ändå att en människa som du absolut inte känner på nu använder ändå, du ser det ändå dig själv vara på första namnsbasis med honom eftersom du använder namnet Håkan och inte till exempel Hellström eller Håkan Hellström. Jag tror att det är lite, ska inte vara småflickorna i de vita klänningarna och de vita Converse som ser Håkan och de här medelålders männen som egentligen kanske borde lyssna på något annat borde säga Hellström. Ja, men det är väl lite Nej. Det som är grejen, att vi gör det tillsammans. Jag, Tony och Victoria, 14 år. Man refererar till dem till Håkan. Jag är ju, som jag kanske nämnde sen i avsnittet som faktiskt handlar mer om musik, för snart ska vi gå vidare till faktiskt att prata om filmen. Men jag är ju själv förvånad över att jag för första gången har en artist där jag faller in i den här, i med om den här myten. Bildningen, så att säga. Jag har gillat massa musik. Jag gillar Bruce Springsteen alltid och så vidare och så vidare. Men jag har aldrig varit med som ett av fanen. Men nu har jag bara fått inse att, men gud, jag är ju en av dem. Det kom till och med fram i Göteborg när jag var på Håkan. Två unga flickor sa att du är verkligen ett riktigt Håkan-fan. För att jag stod med ryggsäck, gubbryggsäck och sjöng med i låt en pistol, som ändå var relativt ny. Det var lite otydlig text, så det var många som inte sjöng med i den i publikhavet. Men där stod farbror Gustav, och vilket imponerade på flickorna. Inte på något sexuellt vis alls, utan de var bara imponerade av att en farbror, det var sagan om den lilla farbrorn, stod där på Håkan. Utan att liksom diskutera fenomenet Håkan så mycket, men jag tror att en av orsakerna till att man har kunnat göra en sån film som den här Känningen sorg, där man inte väljer att filmatisera Håkans liv, utan man väljer att bygga filmen på idévärlden och som är Håkan Hellströms låtar. Och också då att man tar in då givetvis vissa drag från Håkan och hans liv. Så liksom en av de få liksom likheterna jag kommer på till det är ju liksom 8 Mile. Och då att de väljer att ha en huvudperson. För som sagt, Håkans låtar har oftast kommit i första perspektiv. Så att han väljer då, att de väljer namnet Paul till huvudpersonen, som jag personligen tror mer slump än något annat, är väl ganska smart, för att de hade de tagit en annan karaktär så hade de fått svårare med identifikationen. Här istället så väljer de att ta, det finns till och med en karaktär som heter Paul i Tro och tvivel, utan de säger att de jobbar på Pauls bagerier. Och ja. Den personen som du nämnde där med barn och sådär som fick sparken, det var ju, var det Carl Johan eller Andreas, i vilket fall som helst, att just Håkan är en sån artist där fansen pratar om honom på första namnsbasis, är, det är väldigt få artister i synnerhet i Sverige som har den storleken och de hängivna fansen. Så jag tror att du har inte kunnat ta en artist vars man liksom, där man använder efternamnet på. Du har inte kunnat ta en Winnerbäck-figur och lyckas bygga den här sortens film. Jag tror man lika den här kan inte göra en punkfilm och byggt det på Tåströms liv och kallat honom Totte, och tror jag det har varit ungefär samma sak. Nej, utan det jag menar är att Som du anmärkte, att jag säger Håkan om Håkan Hellström, trots att jag liksom inte har haft någon längre konversation med honom, eller överhuvudtaget känner honom, är ju ett bevis på vilken storlek han har i Sverige och på vilket sätt som hans fans, för jag är inte den enda Håkan-fanet, och jag, Gustav och Victoria, 14 år, är inte de enda Håkan-fansen som är liksom på första namnsbasis med honom. Det är för att hans musik ligger så nära vår uppväxt på 2000-talet att vi identifierar oss så starkt med honom. Men det är lite som man även kallar Bruce Springsteen, kan kallas för Brusan av Agneta från Gällesvik eller vem som helst. Medan eller, eller Tony Savela från Norrland. Ja, precis. Och Björn Skifs kallas aldrig Björn. Och enligt tesen då så skulle aldrig kunna göra, gå och göra en låt på Björn Skifs låtvärld. För den är inte heller personlig på samma sätt. Jag tror det mer handlar om vad som, alltså ett smeknamn kan komma från tusen ställen. Och jag tror också det handlar om vad man heter till att börja med. Tåström ett bättre namn att kalla Tåström för än Joakim till exempel. Joakim, jag tror det här är en liten väldigt, väldigt konstig, konstruerad diskussion. Ja, men jag tror du sitter i ett annat rum här och pratar och uppfattar nog det vi, jag och Tony pratar om på ett lite annorlunda sätt. Men nu tycker jag vi går vidare ändå för att tiden rinner iväg, så jag tänkte ställa frågan nu till dig, Gustav. Mm. Vad var bäst med den här filmen? Alltså jag är ju lite konfunderad efter hela det här filmsläppet som jag började på långt för typ en kvart sedan. Så har den har fått en femma i Aftonbladet. Den har fått femmor i så här mindre nättidningar. Där det har varit lite den här, ungefär som att det är Håkan själv som har gjort filmen, där man liksom hyllar Håkan så mycket. Där jag kan förstå att alla som inte riktigt orkar med de här Håkan-hyllningarna tror jag blir lite mätta på filmen, precis som på skivorna, innan de har hört skivorna eller har sett filmen. För det jag kunde känna när filmen var klar, det kom fram en tjej faktiskt till mig. Det händer aldrig förutom på den här visningen, och frågade, vad tyckte du? Det verkar komma fram tjejer till dig i alla Håkan-sammanhang. Jag vet, det är lite magiskt. Det kan nog Tony tycka är magiskt i varje fall. Det är därför man håller sig i Håkan. Ja. Och den här tjejen kommer fram, vad tyckte du om filmen? Och jag har fått skäll från mina killkompisar, varav alla typ är gifta, för att jag betedde mig så nervös. För jag börjar gå och svettas. Jag blir nervös som den här karaktären Paul i filmen. Och liksom visar alla tecken på att jag inte vill prata, fastän det vill jag ju. Varför stannar jag inte bara? Och det värsta är att hon frågar mig vad jag tycker, och jag svarar det jag har tänkt att svara er när vi spelar in den här podcasten. Jag svarar, ja, som Håkan-fan. Alltså det här, nu blir jag generad. Som Håkan-fan. Gud, det är så nördigt. Som Håkan-fan är den ju ljuvlig. Jag använder till och med det ordet. Men det är ju inget mästerverk. Där hon är så här, ja, nej, men den var ju fin. Ja, säger jag, den var fin. Alltså jag är så nervös, jag går snart och jag borde ha stannat. Men där har ni lite vad jag kände när jag hade sett filmen. Att jag hade väldigt roligt. Jag tycker den var väldigt ojämn. Men jag kände så här, varför får den 5+? Hela den grejen missar jag. Tycker du att det var en 5+ film, Tony? Jag tyckte det var en 4/5. Emil? Jag satte ju på filmtipset 3/5. Jag skulle nog kunna rent uppleva som mest upp till en 4. För att jag hade jävligt härligt i biosalongen. Men det var ju för att alla de här Håkan-flickorna satt runt omkring och sjöng med och skrek. Och du vet, alltså när Håkan Hellström dyker upp där i filmen och står på Stigbergstorget 5 meter från där jag sitter och spelar in. Så alltså det var ju, alltså det rungande så här, skrik och gråt i den här i salongen. Så det var ju trevligt upplevelsen. En 4 med filmen. Alltså jag kan säga vad jag tycker var problemet med filmen då. Eftersom vi snackar en massa goja här innan. Det är så här. Jag tycker att karaktären Paul, det vill säga någon sorts Håkan Hellström, är jätte trevlig. Alltså jag tror han kommer vinna en guldbagge, så det är kul för honom. Han kommer vinna en guldbagge och tjejen som spelar Monica Sattun kommer vinna en guldbagge. Det är typ bestämt. Det tror jag också. Det tycker jag var skitbra. Jag tycker även hans reaktion. Jag tycker hans Göteborg och hans reaktion till Thomas von Brömsen, allt det var jättebra. Jag tycker om hans nervositet, han var rolig. Han fick, jag gav genuina skratt på sätt som ofta inte ges i svenska filmer och så här, från mig. Problemet var att det var som att man hade all den där charmen, men sen man tvungen också få en story. Och då plockar man inte från Hellström-filmerna, men det finns liksom ingen riktig plats för Johnny med svarta molnet eller Lena som ska komma igen. Det blir lite slentrian resten. Det som inte är Paul, hans nervositet och Thomas von Brömsen. Kan du känna av det, Gustav? Alltså jag... Så att du någonsin var lite såhär orolig för Johnny? Eller brydde dig om den här kärlekstriangeln? Kärlekstriangeln brydde jag mig om. Alltså det finns ju här i centrum Paul och så tjejerna, den så kallade snälla tjejen Lena, och så den så här lite femme fatale aktiga tonårsdrömmen Eva. Och Megan Fox kopian Eva. Ja, och så det spelas av Disa Östrand. Och där är jag engagerad, och jag tycker de här, båda de här tjejerna är grymma. Och det har i många recensioner har de fått kritik för att tjejerna är så schablonmässiga. Jag tycker i just det här sammanhanget att det inte alls är så. Jag har gjort det misstaget, speciellt i min ungdom, så många gånger att jag har ignorerat den tjejen som tycker om mig. Ja, men är inte jag det levande beviset för det, Gustav? Ja, men jag tror att väldigt, väldigt många killar är det. Och därför känner jag här att det som folk avfärdar som en schablon med de här två olika tjejtyperna är ganska intressant här. Alltså det visas på ett sätt som det inte brukar göra. Så det tycker jag var väldigt bra. På vilket sätt visas det på ett sätt som det inte brukar göra? Ja, men små dialoger, små scener. Att den här killen som väljer, Paul, som väljer mellan den snälla tjejen och då den som kanske inte riktigt, tjejen som inte går att lita på, tjejen som söker bekräftelse i många män och som har ett destruktivt, lite oärligt sätt att ta sig an livet och kärleksrelationer. Den karaktären brukar inte vara den nervösa människan. Det brukar vara oftast den dryga, snygga killen som ska välja den snälla tjejen. Och inte den som alla tycker är asnygg och som inte är särskilt ödmjuk. Så att hela den dynamiken gjorde att just det kändes lite fräsch. Får jag komma med min pretentiösa syn på det hela? Är att det finns ju alltid en diskussion inom musik om det manliga konstnärsegot. Där man väljer att skildra kvinnor antingen, liksom ni vet den här klassiska hora Madonna, att man antingen sätter dem på piedestal eller att man förbiser dem. Och jag tror att jag upplever det som att huvudpersonen Paul inte är helt fläckfri. Det är en trevlig kille, men han har just det här manliga konstnärsegot som gör att han idealiserar den här mystiska, spännande Eva som spelas så fantastiskt av Disa Östrand. Att han inte väljer och egentligen bryr sig om henne. Utan för honom så blir han egentligen bara ett objekt, ett ideal, en drömkvinna. Medan den här Lena då, som har en förälskelse i honom, väljer han att alltså i princip ignorera. Och hon finns där och tycker väldigt mycket om honom. Men han var förbiseende totalt. Och det är egentligen exakt samma, alltså det är exakt samma skildring som jag vet att Jack Kerouac gör i On the Road. Och många saker som man som sagt beskyllt såhär rockgubbar från Bob Dylan att göra. Att man såhär idealiserar eller liksom tar ner kvinnor. Och jag det i alla fall. Jag anser att det finns mycket som pekar på att de här olika tjejkaraktärerna har mycket personlighet. De har sina olika problem. Men den här karaktären Paul är ganska självupptagen och väljer att inte se det. För det enda han är ute efter det är att, så att säga, han är en ganska egoistisk kille. Så uppfattar jag det som. Vad som skulle tala för det är ju det här rätt konstiga slutet, eller hur de har lagt upp scener där. För att vi får ju till slut ett tillfälle då på Stigbergstorget här i Göteborg där han väljer Lena. Han säger vi gifter oss och jag tycker verkligen om det. Och där, jag har gillat det hela livet, Håkan Flerspåler här. I scenen efter tror jag han ligger med den här Eva-karaktären, vilket känns, det talar ju för att han är ett ego som inte är så schysst. För i den klassiska romantiska komedin så hade han ju sagt, och nu fattar jag att du verkligen tycker om mig, jag tycker om det också. Så hade de haft ett talet i regnet som Gustav hatar. Och sen så hade filmen slutat. Men jag hatar ju inte det. Men nej, han går och ligger med henne då. Och främst hade, när de låg med varandra, Paul och Eva, hade ju varit innan talet i regnet. Men det var, Jo, men min... det här är, har jag rätt? Jag har väl rätt i det att den här filmen är efter. Ja, ja du har helt rätt i det. Det är det jag baserar just min tes på, Emil. Att just i den scenen då han på något sätt säger till Lena, jag vet inte om man kan kalla det här spoil, det är inte så, ja, det är relativt långt in i filmen, när han säger så här: okej, ja, men vi gifter oss då liksom, och sen så går han och ligger med den här andra. Och jag tror till och med att Lena säger till honom, när hon står där vid cykeln med Håkan Hellström, den riktiga Håkan Hellström som står i bakgrunden tillsammans med Fredde Wadling och Ebbot från Soundtrack of a Life, så säger hon någonting stil med så här: men du är inte alls intresserad av liksom vad jag vill eller vad jag ska säga, för han är bara, han är så inne i sin egen lilla värld. Ja, det har man sett många bevis på under resans gången, från hon håller på med några thai-boxningar och fan det. Så jag fattar det helt ointressant, så jag förstår ju att han inte är intresserad av det, men därför blir det inte den här skildringen schablonmässig på det sättet. För att här fanns min igenkänning, där jag kan känna att många vänner jag har gjort precis samma problem, och det brukar inte skildras. Sen tycker jag inte det var klockrent. Det är inte så att jag skulle rekommendera människor på grund av det här och säga, om ni ser den här filmen så kommer ni fatta hur ni har betett er och hur vi inte ska bete oss. För den skrapar ju fortfarande bara på ytan, eftersom det är så mycket som ska in i den här filmen. Bland annat hyllningar och Håkan Hellström, referenser till texter och allting. Jo, men jag tycker man, det ändå, ja, för mig var det i alla fall då, så jag sa att jag tycker att Paul var väldigt trevlig. Hela hans lilla egna värld där i Thomas von Brömsen. Det här romansk Göteborg där det finns en typ av små trähus kvar mitt i stan och sådär. Men bara att när det skulle komma en slutmontage sen, där vi skulle få se hur dåligt Johnny med svarta moln tappat av min mål, och Lena som är i sin egen värld och så här, det blir bara, men de här karaktärerna är, tyckte jag bara, de är rätt futtiga i jämförelse med hur jävla klockren bara Paul och få se honom med på något sätt. Så, men det kan bara tala för hur jävla mycket bra jobb den här snubben gjorde med att spela någon sorts Hellström-pastisch. Adam Lundgren. Ja, precis. Men jag tycker bara resten av filmen bara är så mycket, mycket mindre än vad han är på något sätt. Han stjäl showen på något sätt. Jag ställer en fråga, Emil. Ja, gör det. Störs du som inte har liksom nördig inblick i Håkan Hellströms värld, störs du av alla referenser eller ser du dem överhuvudtaget? Alltså, har du svårt att hänga med? Hur känner du att liksom att historien... Men alltså, jag har väl ett så här... Jag är inte innördad i Håkan Hellström överhuvudtaget, men jag har väl det lite så allmän koll har man väl ändå. Eller hade jag helt fel där på skivomslag skit i början av dagen. Nej, men det är svårt att vara svensk idag utan att liksom ha liksom... Jo, precis. Men så här enkelt är det väl. Jag menar, den här filmen går... Man kan ju se den här filmen och vara dansk och inte veta vem... Du vet väl, alla i Danmark också, Håkan Hellström är. Men så man behöver inte känna till Håkan Hellström för att se den här filmen överhuvudtaget. På ett positivt sätt. Men det är klart att det ger ju mer för fansen. Men det är samma sak som om du skulle se Singles till exempel. Då skulle du kanske inte koppla att, oj, den där mimaren i den där scenen är Chris Cornell från Soundgarden. Eller så, något sånt, är det typ, oj, det är Pearl Jam som spelar backupan till huvudkaraktären. Men det är en bra film ändå, och det är samma sak här. Till exempel en sak som den här Bränner Serenad, som ju är en låt på någon av skivorna, för sent för Edelweiss, vilken det är. Nej, ett kolikbarnsbekännelse. Ja, precis, fel igen, vem bryr sig. Jag vet inte om det finns en skiva som heter för sent för Edelweiss, där han har en vit där Miami Vice, omslaget är Miami Vice doftande. Hur som helst, jo, den här Brännesserenad, som då i filmen är en låt som är Pauls pappas. Han har släppt en singel en gång i tiden och bla bla bla. Det trodde jag absolut inte var någon hänsyn låt, till exempel. Det kände jag bara, ah, okej, nu bygger de upp som att det ska bli ett driv här för att han ska göra någonting, för att hans pappa gjort den här låten, Brännesserenad. Titeln är ett löjlig på den låten. Sen så visar det var någon hänsyn låt, men det spelar ju absolut ingen roll för mig om jag tror att, den är, att det är gjort filmen eller... Nej, och jag kan till och med säga som svar på Tonys fråga att jag vet inte om, jag kan till och med tänka mig att de, för mig var det både och, det här med referenserna. Till exempel i dialoger genom hela filmen så dras det låttitlar som dialog. Till exempel säger karaktären Johnny, jag vet vilken dy hon varit i. Och Thomas, den referensen fattade jag. Ja, och Thomas von Brömsen säger när han tar sitt kärleksintresse i slutet under armkrok. Så säger han, eller han tar väl henne i hand då och säger, vill du ha en idiot, lägg din hand i min. Som är den senaste singeln av Åka väl. val. Ja, den referensen fattar inte jag. Men jag tyckte alltså typ så här saker, som exempel när hon Lena för sig själv sådär talvis säger så här: kom igen nu Lena, eller vad hon säger. När hon inte vågar säga till Paul att hon är svag. Alltså, det är ju skitdumt egentligen, men det är klart att jag tycker om det. Man vill ju alltid känna sig smart när man tittar på film. Man vill, ja, men och där känna, kände jag, att det var inte så jävla smart. Jag roades, för jag är väldigt trygg. Släpp en Håkan-film, så den hade kunnat vara betydligt sämre och jag hade haft en trevlig biostund. Precis som när jag ser Adam Sandler Jack and Jill, som känns som en av senare års mest sågade filmer. Och jag känner att den är varm och jag får en klump i halsen. Jag är så trygg i Adam Sandlers värld. Jag är lika trygg i Håkan Hellströms värld. Och jag är förmodligen först i världen att sätta dem samman. Men här kan jag faktiskt störa mig på att det inte är så snyggt utfört. Det är lite klumpigt. Jag hade gärna kunnat stryka bort de referenserna. För det finns så många andra bättre. Alltså hela filmen är ju en enda stor referens ändå. Så man hade inte behövt bara trycka in så mycket som möjligt. Och speciellt i de här dialog, när man drar låttitlar och döljer det i dialoger, så tyckte jag att det funkade sådär. Och jag hade väl typ hellre velat se ännu mer referenser, ännu mer Paul och mindre av bikaraktärerna. Får jag komma med ett inlägg där? Att jag vet att exempelvis om man ska jämföra med Dylan-filmen I'm Not There, som också är alltså än mer till och med referensfylld. Där så upplevde jag att när jag såg den filmen första gången så hade jag svårt att njuta av själva filmen. För att jag var så upptagen med att kolla på alla referenser. Men jag vet att jag såg den tillsammans med folk som inte alls på Dylan-fans. Och tyckte de nästan mer om filmen än vad jag hade gjort. Fast de inte hade fattat typ referensen överhuvudtaget. Så det dröjde till typ andra tittningen av annat där innan jag liksom älskade den skoningslöst. Just på grund av att då kunde jag faktiskt se filmen och inte alla referenser. Tony, blir du lite besviken på om jag säger att jag tyckte att I'm Not There var så här, två getingars trist? Jag tycker att det jag blir lite besviken faktiskt. Ja. Jag trodde bättre om dig. Jag tyckte det var lysande första halvan när de sitter, när Bob Dylan skildras ju som av olika skådespelare. Ibland är han väl kvinna, ibland en man. Och i början är han en svart ung pojke på drift liksom. Som ett Chaplin-barn, The Kid. Men då sitter han på någon veranda och kör en låt som jag lärde känna genom den filmen, som heter, kan du fylla i? Tombstone Blues. Ja, och det var riktigt skönt när han sitter och giggar på verandan med några andra, den här pojken, och de bara kör den. Det är det jag tog med mig från filmen. I övrigt så var jag sval inför den upplevelsen. Vilken del tyckte du var bäst i den tavlan? Jag har lite svårt att välja där. Det är lätt att svara Kate Blanchett's, eftersom hon är den som gör Dylan-imitationen så att säga närmast. Men jag är väldigt svag för Richard Gere-biten. Ja, jag håller med. Jag gillar, om vi bortser från att man får så mycket Dylan som möjligt, och det får man väl mest, som du säger, i Kate Blanchett's del kanske, men alltså den klassiska svarta bilden av Dylan, den här Don't Look Back Dylan. Mm. Men jag tycker också, jag älskar verkligen Richard Gere, den staden. Och när Jim James där från My Morning Jacket sjunger och sjunger Go Into Acapulco, fantastiskt. Precis. Fan, skitbra film. Och där känner jag det, jag litar dock mer på Todd Haynes, så jag tror regissören heter den filmen, och hans kännedom och hans konstnärskap och hans koppling till Dylan. Eller kanske jag litar på stormregissörernas koppling till Hellström. Och därför kanske referenserna känns lite mer ytliga och lite mindre kluriga i Hellström-filmen. Både visuella och textmässiga kanske. Samtidigt får man också se det som att Dylan är en artist med hängivna fans över hela världen. Medan Håkan Hellström har en mycket mindre publik. Kanske inte procentuellt, men liksom om man räknar i rena siffror. Så att det hade varit svårt för dem, exempelvis I'm Not There. Men samtidigt jag kommer ihåg att när I'm Not There, när jag hörde första gången att den skulle göras och att den skulle heta I'm Not There, så blev jag eld och lågor, eftersom det var titeln på ett då outgivet spår från The Original Basement Tapes. Mm. Vilket är liksom så här nördkunskap 2.0 när man kommer till Dylan. Och då blev det så här: wow, döper de filmen efter den. Och den kommer säkert finnas på soundtracket. Det är ju helt fantastiskt. På Känningens sorg har de ju nästan varit tvungna att använda Håkans mest kända låt som referens till titeln. Jag tror helt enkelt att de var tvungna att vara mer tydliga med referenserna här, helt enkelt för att överhuvudtaget kunna få publik till filmen. Jag tror tyvärr de var tvungna att göra den vägningen. Samtidigt då så är ju Håkan Hellström Håkan med hela svenska folket, men Bob Dylan är ju inte Bob med hela världen. Men ska vi nu hoppa till att gå till en lista, Tony? Nej, för jag har en avslutande grej här. För dels tror jag att de flesta kommer tycka, det här är en fin film. Det var det tjejen på biografen sa till mig. Och som även min pappa sa, som inte känner till Håkan Hellström, men gick med min yngsta syster och såg den. Fin är ett ord som återkommer. Precis som World War C var trevlig, så är Känn ingen sorg fin för de flesta. Det är ett ganska säkert kort att gå och se, tror jag, för många, vare sig man gillar Håkan Hellström eller inte. Men det finns en grej som det inte har skrivits om i en enda recension, och som jag störde mig på som fan. Och det är att det här är ju en stor Göteborgs hyllning. Och ni är båda bosatta i Göteborg just nu, eller hur? Ja, och förälskad i Göteborg. Precis, och det här är ju en väldigt vacker visuell skildring av Göteborg, även för stockholmare, skåningar. Jag tror alla blir så här, wow, häftigt. Göteborg fick en filmsjäl som varje stad skulle kunna få, liksom. Men i den här filmen så använder de en av Håkan Hellströms få låtar som inte handlar om Göteborg, utan som är uttryckligen Stockholm. Låten För sent för Edelweiss, i ett väldigt så här kritiskt skede i filmen också, där hela ensemblen, likt i filmen Magnolia, sitter på olika håll och sjunger den här låten. Och där jag hela tiden tänkte, när de börjar med den, så känner jag så här, bara om de inte sjunger ordet Stockholm nu. För hela grejen har varit så centrerad kring Göteborg, men de kör hela, de vill bränna ner Stockholm för alla mår ganska dåligt, liksom. Tony, reagerar inte du på det? För jag reagerar på att ingen recensent eller då Håkan fan har tagit upp det här. För jag tyckte det förstörde illusionen som fan. Jag har faktiskt inte tänkt på det alls. Jag har andra, men det är för att jag personligen kanske heller aldrig sett själva låten som att den egentligen handlar om Stockholm. Trots att Håkan Hellström påstår att han skrivit en låt om Stockholm när han var med på Allsång på Skansen här sist. Utan snarare att för mig så utspelar sig allting i Göteborg, men det kan vara mitt eftersom jag väljer att se det så. Men jag köper den förklaringen, och för mig har jag suttit och upplevt den här låten när jag har jobbat natt. Den kom liksom när jag jobbade natt, och jag har suttit på nattarbete och tittat ut över Stockholm, över fjärden, precis vid så här Riddarholmen. Så det blev en sån krock, och då blev det, så det kanske var personlig upplevelse, men ändå fan, jag stör mig på det. Och innan vi går igen vidare på listan, så vill jag höra Emil hylla CGI-en i filmen. Eller ja, i synnerhet bron. Ja, lite snabbt. Vi snackade om det efter vi bara sett filmen, att när den bron, jag vet inte vad den bron heter, är det Eriksbron? Älvsborgsbron. Älvsborgsbron, såklart. När den rasar ihop, det är nog det bästa CGI-jobbet som gjort i Sverige. Och det är som vi kom överens om, att det man alltid kommer att titta tillbaka på, som man gör i USA med Jurassic Park, och säga fan, effekterna håller än. Typ så. Att härdan efter varje gång vi ser en taskig animation, kommer man säga, men herregud att de inte har kommit längre. För 10 år sedan så gjorde vi Känn ingen sorg när vi såg Älvsborgsbron rasa i bitar. Och liksom nu 2015 har vi fortfarande inte fått liksom jetpacks och bra animationer. Nej, det ser faktiskt riktigt jävla bra ut. Fan vad tråkig jag är. För det enda jag satt och tänkte när den där bron rasade, det var så här, varför rasar bron? Alltså, behövdes det att man visar att bron rasar? Varför regnar det grodor för? Det är ju helt onödigt. Varför kunde det inte bara varit regn? Det här är ju helt onödigt. Grodorna var häftigt. Men jag fick inte den kicken med bron. Nej, men snälla Gustav, det är ju en av de tydligaste grejerna de pratar om i filmen. Att bron ska leda till... åker du Älvsborgsbron, tar den hela vägen till Rio. Att det är liksom, det är precis vad Håkans texter och låter allt det handlat om. Eskapism. Liksom att it's a town full of losers who are pulling out of air to win. Att man kan ta sig ut ur den här staden, och där är vägen ur. Och när allting rasar ihop i hans värld. Ja, men jag kan nog tycka att det var lite, hela den grejen var övertydlig. För jag kände flera gånger så här, nu pratar de om broarna igen. Alltså, de kunde gjort det lite mindre, helt enkelt. Och alla från Göteborg vet ju om att det finns en till bro över. Jag har en lista. Och jag har valt att kalla den för tre vanliga fel som sker i musikfilmer. Och då tre exempel som de borde följa. Och jag anser att Känningens sorg har lyckats pricka dessa tre saker. Alltså att de har lyckats undvika dessa fällor. Är en punkt bra CGI? Nej, tyvärr inte. Den följer så att säga. Men första punkten. Och jag kan säga så att den här listan då skildrar väl både alltså biopics på riktiga artister och fiktiva. Så att jag liksom har gjort en ganska bred folla när jag säger musikfilmer. Men inte musikaler, det vill säga nej, nej, Chicago. Nej. Musikaler är ett gift, anser jag. Ja. Punkt nummer ett. Att skildra en hel karriär bädda för montage, inte för dramatik. Bevisat av den svenska filmen Cornelis. Ja, precis. Vilket är tyvärr mitt mest aktuella exempel när det har gått fel. Jag läste en intervju att tanken med Cornelis-filmen från början var att man bara skulle skildra Cornelis sista dagar. Som led, och vilket jag då förhoppningsvis var när det leddes upp egentligen sista året i hans karriär. När det ledde upp till hans revival på Roskilde-festivalen. Men istället så valde de att göra en film där man berättar om hela hans liv. Och det som blir, det problemet blir med de filmerna. Och nu tänker jag exempelvis på filmer som Ray, kan jag också sätta in i den kategorin. Och även Walk the Line i så fall, eller? Walk the Line, ja, absolut, delvis. Är att då måste de hitta en dramaturgisk kurva genom hela artistens liv. Vilket oftast brukar innebära att någonting har hänt när karaktären var liten. I Cornelis fall, när han liksom som barn var tvungen att åka in på kloster, vilket gav han ett komplicerat relation med kvinnor i resten av hans liv. Vilket annars igen stämmer. Med Johnny Cash, att hans brorsa dog. Och exakt samma sak tror jag med Ray. Och problemet med det är att det blir så jävla montageaktigt. Det kommer, man vet, alla de filmerna följer exakt samma sätt liksom på man lägger exakt lika lång tid på när han slår igenom. Sen följer montaget av den första framgångsrika perioden. Och jag tycker att det blir lite tröttsamt. Men det som också blir tröttsamt, det har jag pratat om tidigare i den här podcasten. I alla de här exemplen när du drar, det är att man dessutom fokuserar på otrohet och knarket. Som finns i många artisters värld. Men man hade ganska enkelt kunnat fokusera på till exempel karaktärens svårighet att knyta an till sina barn. Man behöver inte bara blomstra ut med knark och otrohet. Så att man är väl lika fast i den här rock'n'roll-drömmen som alla fans är och även artisterna själva är. Precis. Och det är exakt min punkt nummer två som jag kommer komma till strax. Men om jag får komma med exempel när jag tycker att, och så här, Känningens sorg tycker jag lyckats på det sättet att man väljer liksom, i och med att det inte följer en hel karriär utan att det följer liksom uppstarten. Som jag tycker lyckas med det. 8 Mile är ett annat bra exempel som egentligen är en semi liksom biografi över hur Eminem slog igenom. Eller liksom hur han tog sig upp ur den fattigdomen han befann sig i. Och den utspelas bara under ett par dagar. Och jag tror att det ibland kan vara tillräckligt för att man ska kunna få komma in i den världen och till den artisten. Och i Walk the Lines försvar så tar ju den åtminstone att koncentrera sig i kärleksaffären med June Carter. Men jag är övertygad om att den filmen hade kunnat blivit än bättre, för jag tycker faktiskt det är en bra film, om den bara hade handlat om hans relation med June Carter och man hade kunnat hoppa över den här barndomen och uppväxten. Absolut, gör det, och vet du varför sätt? Också Tony? För att vad var det, året innan eller två år innan inför så kom ju den här lysande musikvideon där Johnny Cash sjunger Nine Inch Nails Hurt. Där June Carter i sin ålderdom skymtar förbi i slutet av videon, alltså i nutid. Det är även flashbacks på deras liv tillsammans. Och den musikvideon Jag brukar referera till när jag har suttit och scrollat, så här, pratat på efterfester då, så brukar jag prata om att det är den bästa, det är världens bästa kortfilm. Och så som den videon och hans version av den låten naturligtvis också drabbade mig, gjorde att när jag såg Walk the Line så kände jag att ni kommer inte i närheten. Det här är bara ett ytligt, kanske då lite montageaktigt som du sa. Smärtan från den videon fanns aldrig i Walk the Line. Så den kunde aldrig gripa tag i mig. Jag vet att Emil blir ledsen varje gång man pratar om Johnny Cash version av Hurt, eftersom han då vill skrika Nine Inch Nails så högt han kan. Men det beror på, men du vet ju själv om hur det var där på avslutningen på filmskolan när en person skulle framföra Hurt och presentera den som en låt av Johnny Cash. Och det gjorde ju inte jag här, eller hur? Jag sa ju faktiskt. Nej, precis. Mm. Ja, man kan göra en liten bakgrundskoll i alla fall på låten man ska framföra för att få tjejen på rad 3 att falla för den. Jag blir exakt lika sårad som Bob Dylan-fan varje gång någon påstår att Jimi Hendrix har skrivit All Along the Watchtower. Eller än värre när folk påstår att Adele har gjort originalet till Make You Feel My Love. Och då min punkt nummer 2 var det vi pratade om lite tidigare här. Och den klatschiga formuleringen jag har valt där är: kampen mot drogberoende är ett billigt sätt att hitta en konflikt. Jo, men men samtidigt är det väl någonting som binder samman många rockstjärnors öde. Det är ju, ja, fast vad fan, Emil, vad binder också samman alla människors öde? Då är det problematik med droger och folk dricker för mycket. Jag är väldigt förtjust här i att Tony har det här som punkt nummer 2. Jag vill höra mer. Jag kan tycka att man skulle våga lita mer på de konstnärliga konflikterna. Våga berätta. För så här, det är problemet jag har med både Ray och Walk the Line. Det är att båda filmerna har exakt samma klimax, och nu kommer det bli en liten spoiler. Och det är att båda karaktärerna, när de har liksom bränt sitt ljus i bägge ändar, så tar deras familj hand om dem och säger så här: nu ska vi göra dig nykter. Och sen så stängs de in i ett rum och så ligger de och svettas där i typ 14 dagar. Och sen så kommer de ut och bara så här: förlåt älskling, jag ska inte knarka igen. Mm. Jag tycker att det är ett ganska enkelt sätt att lösa en konflikt på. Och det man måste tänka på, att det är oftast konstnärer och musiker. Det största problemet i deras liv är att de har något sorts gapande hål. Och då vänder de sig till självmedicinering. Så att drogberoendet är inte det egentliga problemet, det är deras inre demoner. Och att då rikta in sig på drogberoendet, att när drogberoendet är löst så kommer karaktären leva lycklig alla sina dagar, det är billigt. Mm. Och det finns ju hundratals andra konflikter man kan välja istället. Och jag tycker att det är fint med Känningens sorg att de, och annars igen, precis som i 8 Mile, väljer att bygga konflikten på att karaktären har rampfeber och inte förrän i slutet. Förlåt, jag ska inte säga hur Känningens sorg slutar, men att det är liksom konflikten. Två andra exempel, om jag får ta tv-serien Tremé, så finns det en intrig som går igenom andra säsongen som handlar om en jazzartist som kommer från den traditionella New Orleans-världen, men han håller på med modern jazz. Och han försöker hitta sig själv genom sin musik. Och egentligen så, det här är egentligen någonting som skedde på riktigt med jazzartisten. Jag ska inte dra en klocka för det är ingen som bryr sig om vad han heter. Men han heter Donald Harrison, så var det. Att han försökte hitta ett sätt och kombinera den moderna musiken som han ägnade sig till med sin historia. Och då skildras det otroligt snyggt i andra säsongen av Tremé när han går omkring och letar efter det här, experimenterar på olika sätt. Och så till slut när han är ute på festivalen, så lyckas han höra hur den traditionella indiankören håller på och mässar liksom några meter bort. Och en transistorradio några meter bort åt andra hållet spelar modern jazz, och när han hör hur bägge de kolliderar med varandra så får han ett eureka moment att säga: det här är ju vad jag har varit ute efter att göra. Och det hade varit så fint om fler filmer som handlar om musiker vågade handla om musiker. Förstår ni vad jag menar? Ja, det kreativa skapande. Jag tänker direkt på när det lyckas riktigt bra, och då handlar det om en manusförfattare. Det är ju adaptation, där det finns, så, i varje fall i början av filmen, så lysande, eller under hela filmen, alltså så här, det är som fokus på hur jävla svårt det kan vara att skapa en halvsida text. Och så var det ju naturligtvis för Johnny Cash och Ray Charles också. Innan de löste låt för låt så var det en pina och det runkades. Och man var grinig mot barnen och allting. Så att där kunde det vara mer en fokus helt enkelt på då den kreativa ångesten. Där det i kulissen är att aha, nu blir han full igen. Man väljer spriten, bla bla. Men som du säger, det är inte orsaken. Det är ingen film om en missbrukare. Så absolut, jag gillar... Jag tycker det är intressant. Håller du med mig, Emil? Alltså, jag kan ju spela djävulens advokat här och lägga fram det som att... Jo, jag klart, jag håller med dig, men då... Jag tror att man försöker locka in en stor publik och se filmerna. Och de vill götta sig i privatlivet mer än... Och ett privatliv och bestående här droger, och jag hörde att han slagit sin fru, kan inte få se det på slöduken och sådär. Jag tror att dels att folk tänker det, men jag tror också att många av de här regissörerna som gör de här filmerna själva är lite så här imponerade av sin, du vet, så som vi killar ännu mer än tjejer faktiskt kan vara när vi pratar om vår ungdom, så vill vi gärna framhålla det här destruktiva på fan vad ofta vi söp då och sådär. Jag tror det skiner igenom, att det är därför man berättar om knarket. Jag tror inte nödvändigtvis att den så kallade publiken vill ha det. Nej, men det hur som helst så tror jag att det är från, ja, jag tror att det är från, dels är man väl fast i en tradition att det är så man berättar en biopic. Men jag tror att, sagt, att producenter vill ha det, de vill götta i det. Jag tror att man tror att publiken vill götta det. Annars får man väl göra liksom en I'm Not There istället. Men då har man betydligt mindre budget, man har betydligt färre biodukar som filmen går upp på. Absolut. Ja, eller då, som för att återkoppla till, jag håller väl med om att det funkar i Känn ingen sorg. För är det någonting, den resan jag tycker var intressantast, och där jag kunde känna igen mig, alltså min egen osäkerhet. För jag har ofta genom livet uppfattats som en icke-osäker människa. Men jag har varit i väldigt många situationer. Och speciellt runt då mitt eget skapande. Att så fort jag ska pitcha till exempel. Om jag ska pitcha något live. Även om det är... Idag var jag ute och skulle pitcha kort för min farfar spontant. Det var inte därför jag åkte ut honom. Han är ju nybliven enkelman. Han är blind. Och jag skulle bara dra en kort pitch. Och jag misslyckas helt. För att jag blir så osäker i det tillfället. Så att sitter jag på en fest och drar det spontant, så kan jag trycka, då kan jag få alla på festen och skratta direkt. Men är det beställt att så här, nu ska jag uppträda, det vill säga dra en pitch, då misslyckas jag helt. Jag, I don't make sense. Och det lyckades Känn ingen sorg skildra väldigt bra. Och knarket fanns ju till exempel i Känn ingen sorg. Men det gjordes aldrig någon grej av det. Det var ingenting som skulle lösas. Och det var väldigt... Nej, men jag tycker inte det var en fördel till den filmen. Att det inte var någonting som skulle lösa. Det bara fanns det. För då kunde plocka bort det helt och hållet. Och filmen hade inte påverkats det minsta av det. För filmen handlar om Paul. Det var det jag gillade. Paul, jag gillade Thomas. Ja, och hans vänskap till Johnny som påverkas väldigt mycket av drogerna. Jag tycker, trots att jag är en uppeldad motståndare mot droger, så var det ändå på något sätt lite intressant med just Känn ingen sorg, om vi ska prata om droger, att man faktiskt fick se karaktärerna ta droger utan att det slutade med att någon av dem tog en överdos eller att någonting annat fruktansvärt hände, utan att det var deras liksom egna egoism istället, eller deras egna svek som gjorde att de hamnade i problem. I vilket fall som helst, ska jag gå in på min sista punkt? Yes. Ja. Och det här är någonting vi har varit inne på. Och det här så tycker jag att I'm Not There och Känn ingen sorg kanske är de absolut bästa exemplen. Och det är att det vore väldigt spännande om fler filmer vågade tolka artisten och inte imitera. Alltså att man vågar bygga en film på den världen som artisten har byggt med sina låtar och sin sina verk istället för att man gör en ren imitation. Och jag förstår att med biopics så blir det svårare. Men om jag tar exempelvis, tar till exempel filmen Gainsbourg, tror jag den heter, om just Serge Gainsbourg. Jag vet inte om ni har sett den. Jag har inte sett den. Nej. Den gamla franska klassiska bastarden. Precis. Intressant film. Inte lyckad rakt igenom, och den lider väl tyvärr det problemet att den ska skilja lite för mycket karriär. Men där väljer man i alla fall, och där blir det väldigt där är liksom rena fantasisekvenser, och den här Serge får ha liksom ett ont alter ego som är liksom en stor docka som ställer till det sig för honom. Och det på något sätt tolkar lite grann vad många av hans låtar har handlat om, att goda människor fattar dåliga beslut. Och i exempel just I'm Not There, där man faktiskt till och med i filmen så finns det en film som man på något sätt parodiserar hur det hade blivit om man hade valt att filmatisera Bob Dylans karriär som en biopic. Och jag tror i filmen så heter den Every Grain of Sand, och man får se den här Heath Ledger liksom spela en skådespelare som gör en filmatisering av en Bob Dylan-karaktär, och de liksom, och filmen blir ett misslyckande. Liksom den blir bara ett platt falsarium av liksom ytligheter och inte allt vad musiken handlar om. Och jag tycker att det är det som är spännande med Känn ingen sorg, att man istället för att göra en rakt upp och ner film om Håkan Hellström vågar alltså bjuda in till den världen som han på något sätt har målat upp. Jag tycker att det blir väldigt mycket mer spännande än om man ska skildra ett människoöde. För att även om många musiker har haft tragiska liv och karriärer med mycket droger och otroheter och våld, så är jag inte alltid helt övertygad om att det blir så bra. Nej, för att det är lite den här, det är jobbigt att få barn och det är jobbigt att ta knark. Det är ingenting att bygga någonting på. Nej, men sen tycker jag också att det blir lite stelt, och det blir nästan för många steg nära än bara en musikdokumentär. Så till exempel, varför ska jag kolla på Cornelis när jag lika kan se en dokumentär om Cornelis? För det här är ju precis en, vet, som de här korta, ofta filmsekvenser som finns med i en så History Channel dokumentär. Det är ligger liksom i bakgrunden så här. Den känslan kan man lätt få av den här Walk the Line och Cornelis filmen. Då tycker jag det är roligare, som man gjorde med I'm Not There, eller man mer visar upp konstnärskapet på ett mer friare sätt, att man med sitt eget konstnärskap som regissör och manusfattare går in och kopplar sig samman med det konstnärskapet. Men då bara, liksom. så som kommentar på att, för det gör de ju verkligen med Känn ingen sorg, där skapar de ju en hel, alltså Håkan Hellström-känslan, men utan att det är någon biopic. Men, och de lyckas halvvägs också med att göra så med låtarna, att låtarna får en lite egen ton, som Kom igen Lena blir någon så här bossa nova med Marie Rickardsson. Och även där då kunde jag bli besviken på att låten För sent för Edelweiss gjorde de precis som den låten är. Varför gjorde de inte även där, och i vissa andra fall, ännu mer friare och egna tolkningar, så att de hade kunnat göra det ännu mer, helt enkelt, om man ska vara kritisk. Ja, jag tror, ja, men det är skönt att ni håller med mig där, till viss grad i alla fall. Jag tror att det hade varit mer spännande, för att det jag är lite less på, det är när man imiterar artister. Alltså, för att orsaken till att artisterna har, som man gör filmer om, har blivit sådana, alltså, såna ikoner, är ju för att de har någonting egen, väldigt personlig och egen stil. Och därför kan jag tycka ibland det blir lite roliga timmen när vi ska ta en skådis och så drar man på dem liksom en peruk och sen ska de försöka sjunga som artisten. Jag tycker ju att det är, alltså, jag kan fortfarande inte förstå hur soundtracket till Walk the Line blev en succé, där det man hör, alltså det soundtracket som var Joaquin Phoenix inspelningar av Johnny Cash-låtar. Alltså inte en skiva med de Johnny Cash-låtar som var med i filmen, utan Joaquin Phoenix imitation av Johnny Cash. Och när man lyssnar på dem, när man ser dem i filmen, så fungerar det absolut, för då blir man indragen i det. I den filmen funkar det. Men det finns många andra filmer där man känner så här att, men om den här artisten hade låtit så här, så hade den inte slagit undan benen på alla andra. Ja, men jag vill också säga det här med biopics. Det handlar inte bara om filmer som handlar om musiker. Jag tycker det är problem överlag med biopics, om vad det än är. Att det blir det här, vi ska bara visa karriärer, vi ska bara visa hur personen kom fram till det viktiga som man är känd för. Och så blir det i princip en inspelad dokumentär av det hela. Och det blir som sagt lite, det kan bli lite löjligt. Jag tycker det finns undantag, till exempel tycker Oliver Stones The Doors film är skitbra. Men det kanske jag för sig inte skulle göra idag efter den recensionen, men jag har alltid sett den som väldigt bra. Jag minns den som rätt bra. Mm. Jag minns den som, jag har bara sett den när den kom. Det var väl 90 eller 91. Jag tror det är 90 till och med. Och den fick verkligen så här betyg 2 nästan överallt. Den ansågs faktiskt vara ganska trist. Universellt. Och jag tyckte nog samma sak. Men det kan varit för att jag var ung och bara hängde på. Mm. Det största problemet med den filmen är att den är på tok för lång. Och att den skildrar för lång del av deras karriär. Men Val Kilmer är ju självlysande. Ja, och man slipper i alla fall barndomen i den. Val Kilmer var kanske cool, men inte Kyle MacLachlan, Dale Cooper. Och det var ju precis i Twin Peaks-eran. Och det var så svårt att se honom i något annat. Han skulle vara typ keyboardisten eller något, stämmer det? Ray Masaniac, nu uttalar hans namn helt fel, men jag kan åtminstone... Ja, jag vet. Ja, precis. Hade du fått en poäng för det svaret på ett quiz på Seiden, Tony? Jag tror jag hade kunnat stava hans namn tillräckligt rätt för att vi skulle kunna få en poäng på Seiden, ja. Eller det har till och med lite skrivstil, så det kan se rätt ut. Jag vill bara ni har ju dragit in det här quizet i podcasten förut. Och jag är alltså den som brukar quizza med Emil. Och vi har varit liksom relativt ganska framgångsrika med vårt quizlag då. Jag har quizat ner mig. Det är vi två och så är det en kille som heter Martin som brukar ingå i den trion där vi cirkulerar. Och jag tycker den quizet borde få mer utrymme i den här podcasten. Och två, jag vill bara liksom säga att jag är inte heller den stora i det quiz-sammansättningen, så är inte jag den stora musik... Alltså den som kommer med de stora musikkunskaperna, utan snarare Marcus Kulta, Marcus som brukar vara med ibland då i den laguppställningen. Utan att jag och Emil har snarare stått för filmfrågorna. Jag ser dig som musik och film och mig själv som film. Vilket gör att jag har en lika liten roll i det laget som jag har haft i den här podcasten. Är det någonting mer vi ska säga innan vi avslutar den här? Om Håkan Hellström eller om musikfilmer? Min mamma sa faktiskt, när hon hade sett den, det är lite roligt, min pappa sa något så här klyschigt, men Anna, min syster då, Anna förstod nog referenserna mer än jag, men den var fin. Det summerar filmen ganska bra kanske. Men mamma sa direkt, när jag vände mig till henne, vad tyckte du då? Och då sa hon, ja, alltså det var ju inte alls trovärdigt att han var så bra på samlag, Paul. och det kunde man lite förstå. För det var en hyggligt vacker sexscen. Där han suger på karaktären Evas bröst på ett sätt som man känner att det där var snyggt gjort. Det ser man inte så ofta på film. Då är det något så här slick. Men här var det så här, så som det kan gå till bilder. Och väldigt estetiskt. Men när hon sa det så började jag lite försvara först karaktären Paul, som att jag försvarade Håkan Hellström i sängen. Att så här, men bara för att han är nervös i tv så betyder det inte att han kan vara skitbra i sängen. Men sen när jag gick och tänkte på det så hade inte min mamma lite rätt där. De hade inte planterat honom som att han hade haft sex överhuvudtaget. Och var han inte lite väl bra på samlag för att det skulle vara trovärdigt. Nej, men det var väl mer, alltså hon var ju drömkvinnan och det var drömsex som han på något sätt fick ha. Fan, vilket gubbsjukt manus då. Han fick knulla med sin drömtjej för att sen bli ihop med den snälla flickan. Det är det där hora Madonna grejen igen. Det är helt sjukt. Nej, fast sen då nyanserat, då tycker jag, då kan man ta rewind i det här programmet till när Tony faktiskt lite förklarade den skildringen, att det skildrar faktiskt ett konstnärs ego. Och det kan lite känslomässigt, är det faktiskt så som livet kan gå till i, när man gör de där valen, när man faktiskt... Jo, men precis, alltså det är samlaget i Pauls huvud. Egentligen var det så här, som ett samlag med Emil, det vill säga mig, 2 minuter och det funkar inte alls. Men nu tänker jag säga hej då till Tony Savela. Kul att lyssna på Tonys podcast Kärlek och knaster. I nästa avsnitt alltså så är det med Gustav Dorsell om Hellström. Det är ju fantastiskt för er som vill lyssna på mer om Håkan Hellström. Ni kan även lyssna på avsnittet där jag pratar om Pearl Jam. Kanske inte lika intressant för er. Skit i det. Nästa vecka så kommer vi antagligen, som det verkar, prata om Bo Widerbergs film. Vet du, Lust och fägenstol, va? Ja. Som min farbror idag sa när jag pratade om honom på min systers kalas. Ja, den filmen, den var väl inte så jävla bra. Så vi får se vad jag och Gustav tycker om den nästa vecka. Två inpass innan jag avslutar. Kärlekoknaster.se hittade min podcast på. Jag kan inte göra nog med reklam. Och 2, ska ni prata om en Bo Widerberg-film? Prata om Kvarteret Korpen, pojkar. Kvarteret Korpen. Och där sa också min farbror, Kvarteret Korpen. Den såg inte riktigt vitsen med. Den har faktiskt Tony rekommenderat till mig i det här framtida avsnittet. Som, alltså det här samtalet som ännu inte har skett, men sker innan veckan är slut. Inom 7 dagar från att ni lyssnar på det här programmet. Det känns som att vi befinner oss tillbaka till framtiden här. Ja, precis. Men en sista fråga då. För anledningen till att vi kommer att prata om Lust och fägenstol och Bo Widerberg är för att vi hade en omröstning. Där man fick välja mellan om, vad heter den, Björn Runge-filmen, jag glömmer alltid titeln. Om jag vänder mig om. Ja, och Babylonsjukan, inte Babylonsjukan utan Babylonsjukan. Eller Babylon, det kan man säga, Gustav. Vad säger jag nu då? Babylon. Ja, men herregud. Ja, men det jag undrar är, Tony, vilken röstade du på? Om jag vänder mig om. Hands down. Bra val, väldigt, väldigt bra film. Men Lust och fägenstol, nu tänker jag säga hej då, för jag måste sticka ifrån. Hej då. Hej då. Hej då. Tack, Tony.